girmen yanacı. Nina, nina, çift gezer iki bacı. Oz, nina, nina, büyüğü hele mele. Yar, nina, nina, küçüğü can ilacı. Oz, nina, nina, büyüğü hele mele. Yar, nina, nina, küçüğü can ilacı. Oz, nina, nina. Arkadaşıma yar nilay nilay, biri benim özüme. Oz nilay nilay, biri arkadaşıma yar nilay nilay, biri benim özüme. Oz nilay nilay. Değirmen sala benzer. Yar nilay nilay, kız dilin lala benzer. Dost nilay nilay, derlemiş ya